ci nak benn pa kaw kaw la quoi mu dem seeti benn xaritam nak bi mu ñëwee ñu tegal ko ci yàpp mu dugg ci bagaat ñox ko boisson mu naan rek ki mu seeti woon ne woo doom ji ni ko Modou kay jëndal sa papa cure dent rek pa bi ne ko amu ko waaye fu ma koy def lekk naa bu suur